أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا يو أبي آيام آيات تسخشرو پرش پرش أبي آيام آيات باني ختم سورة رب چې د ما قبل سره پرون بیان سوی دی چې دا سلسله د هغه دلایلو ده د الله د وحدانیت چې فاسناو په ترڅ کې د نعمتو د انعامات بیانې الله خپل انعامات رجدي پر خلکو باندې چې دغه انعامات ما کړي دي در باندې نو په دغه انعام کولو کې که بل څوک شریکي بې شکه په عبادت کې را شریک که دغه انعامونه ګرده یوازې زما د طرفه څخه وي نو بیا شرک څه معنی چتز ما سره شریک درای په عبادت کې نو په دغه سلسله کې یو انعام د دی بل وساله تعالی بیانې هغه د فرمای الله پاک وای الله پاک د انسانان ګوره پر یو رقم نه پیدا کړي پر چا او چا باندې دغه انعام کړی دی چې خپل ځان تمرایي لري خادم لري خپل د ځان رزق هم په خپل لګچي او د امرایي ته هم رزق ورکړي دا راک بل څوک یې داسې پیدا کړي چې خپل رزق سره ګټای نه سدی د بل چا ملک دی د بل چا مرایي دی بل څوک په بینه بینه دی نه دونه ډېر ثروت او مال لري چې مرایان وساتي نه دغه نه قدر لیدلې چې د بل مرایي شي بینه بینه روزي الله تعالی ولر ورکړي که دا اسمه مضمون فوس از داخل په عین حال کې چې شې سو انعام سو چې الله پر خلکو دغه سي انعام کړی یو پر بل دغه نه بالا کړی چې مرایان ګر سره ساتي په دا ترڅ کې دستي په دستي هغه شرک کوم چې شکی باچې لې عبارت اس ور سره وای ترجمې ته چې متوجه سي والله الله عز وجل فضل شکر یې دې به تر کړی یې معنا بالا کړی یې بعض کوم جن استاسي علا بعض پر جن نور باندې په رزق پر رزق پر رزق یو ترابل شکر دون رزق ور کړی مال چې مریان لري مریان خو زه راګی سده مالک دي فمن الذين فضلوا وسنو چې هغه رد د شرکی د سیداری ور شروع هغه خیاغ احسان بیان کوي چې الله پر خلکو دغه سی احسان کوي چې پر بل پر رزق دونه بالا کړی چې مریان لري فمن نجي الذين هغه خلق فضلوا چې هغه ته بهتری ورکول سوی د پر رزق ډیروالی ورکول سوی دي برادی رد کوون کی ردون کی رزق هم د رزق د دوی علامه پر اغه شیانو ملکات چې مالکان دي ایمان هم شلا سونه د دوی دا ما عبارت مریان وسخه دي نو ما خود غیر زی العقول د پاره کاری دي خمریه هم د غره کم دي لکه غیر زی عقل لکه غویه یو د مساتر پس چې خرچی خو دې هم د خرچی په دغه تعبیر په ما او کی کني خمن به ویلی وینو نو فف نو دی نجی چوک اللہ دین حق خلق فوق دلو چو غوط دیر والی ورکول سوی دی پر رسک دیر مال اللہ ورکلی دی دوی نجی براد دی ردون کی ورکون کی رزقی هم در رزق دا دوی چا دوی تا اللہ ورکلی دی علا ما پر اغش یانو ملکات چی مالکانی جی ایمانو هم دا دی راستالا سونا پر دس رکم پا هم چی دی جی تیه پا دا غر رزق سواس را برابر سی دا غر رکم نور لد ورکی که دایس خبر ته تسی دسی متوجه سی مثلا ته مالک مرایه لری ته و جمری ته په ټول ژوند د سیرس خنسی ور کوله چې د ځان سره مساوي کی امکان ګر سره نه لري چې ته د ځان سره مساوي کی کته نو واول نه سم ور کوای خو زه برا ولار سم چې خپل زه غوښ خورم ته به مغوش ور پکې کوم ته کې بردم دغه نه دي چې د ځان سره مساوي کی و مساوات نسی ور کوله ته مالک دی مملوک دی ته چې د ته روشونه ژه ته چې د پچلاو کی پټکه دی ازادي کمرې کمره یی خدای مالک نشي جوړ دی ته مالک کې دا شان پر د خره خو ګر د شیانو سره ستادي نو دا مساوات راتلای سي کله یې ستاد مری په صفات باندې متصف چې دی ګمره یی دی په ټول ژوند ته د سر اس خنسي وکول چې تاسو سره مساوي شي د خلکو په ځین کې دا راځي چې ولی سره مساوي بس په اوستر خام سره کشي خو بابا خو هغه د شی مالک نه ګرځي چې اته لزره وروبخشي وروبخشه د سیمې مثال لري لکه زه چې ودا جیب ته خپل وایم برم لک روپۍ مې تاته در بخښلې چې نه دا د جیب شوې خو جیب ګرد زما دی نو اته لس واره چې ور وبخښم چې لای پکښ تختا کم جیب مالک نه ګرځي مالک زه یم نو خو مړی داش دی لکه ستا یو جیب نو لکه ستا یو سایکل چې خپل سایکل ته شیار وبخښم هغه د سایکل کیږي نو دا مساوات کله راتلای شي الله وایي چې ما چاته برابر بهتري پر رزق کې ورکړ دی دا خپل رزق و دې مړی ته په هیڅ کله داسې نسی ورکولی په کوم فيه سوا چې دې سره پکښ کې برابر شي کته و نمره ای به آزاد کم بارا چی ورو بخشم خواه نگی چرا سر برابر سو نو بیا خمره یای ندی علا و این مالک چه و مملوک تو بخش نیست سر برابر یاد دلی نو بیا خود بارا بلحور انسان زین جور که بارا خود بیاستام رایی نبلل کیر کستام رایی بیا بلل کیر نه نو خلاصه ده خبر یادا مملوکیت مساوات د چا سره نسی کولی د خپل مولا سره چې دی دغه سره مساوي سی ام جدی ستا عبد وی ام جدی ستا سره مساوي دا امکان نلری نو چې دا امکان نه لري الله عز وجل وایي خو ته د دا مشرکه څه پوښتنه وکړ ته هغه بت چې دی خدای پاکې مالک دی که دا بت د خدای مالک دی به خپله درته چې الله د بتانو مالک دی دا مشرکان چې بتانو ته عبادت کوي خو دغه خو مني چې دا بتان ګرده د الله وي خو ګرده دنیا د الله دی نو بره ورته ووایه چې نو عبودیت د مثال په طور چې دی معبود ګرځي ته د ده دپاره بندګي کوې په دغه معبودوالي کې به دی د الله سره څنګه مساوي شي معبودوالي خو د الله حق دی چې ده ته ورلره ورکوې چې ورلره وري هم کې د الله سره مساوات نشي کولی دی لکه مملوک دا رقم دی الله مالک دی په مملوک کې کله دا مساوات راتلای شي د خپل بادار سره هغه دی مخکې مثال مشپې کې چې هر څه ورو بخشه که دی ستا مره یی و نو در سره مساوي یې ولاکه کوي ولې خدای یو مال ګرده ستا دې کمه دی چې مساوي کېږي نو الله وایي چې دا زما مریان چې زما مملوک چې دا بوتانو دا ډبرې ګرده دی په عبادت کې زما سره ته څنګه مساوي کوي خو عقل یې ګر سره نه مني دغسې مضمون په دغه ځای کې وایي نو والله الله فضل ذات والی ور کړی دی بعض کوم بعض واست استعلا بعض پر نور بعض پر رزق فرزق فما نجي الذين اغ خلق فضل چې غوته ذات والی ور کول سوی دی پر رزق کې دوی نجي برادی ور کوون کې ردون کې رزق هم د رزق د دی علامه پر او غمریان باندې ملکات چې مالکان سوی دی ایمان هم د دی لا سنه د سی ندی ور کوونکی چې په هم دی دواړه جنو فيه په دغه رزق سوا سره برابر سي نس برابر برابر دا یو مملوک دا بل مالک دی د مملوک د مالک سپات ډیر فرق سره لري علاوه دا مساوي کېدای سي نس کېدل نو ته څنګه دا بت ما سره مساوي کې او حاله چې بت ما مملوک دی او زه مالک یم دا معبود والی زما حق دی ته معبود والی راخی ودا کیم ثابتی ورلوکی چې ارسه معبود یې کز ما سره برابر وای نسی نسی برابر دروی خو زما دی کبري مالک په ژوند نسی ګرځیدای اف بنعمت الله یجحدون نو چې پراغه سره بیره دا کار کوي نو ای اف بنعمت الله په نعمتو دا الله پاک باندې یجحدون دی انکار کوي نو دا د الله د نعمتو څخه انکار کوي وجه ار څوک چې منعم حقيقي هغه معبود امي منعم معنا انعام ورکون ارسوک چې منعم حقيقي سو هغه معبود نو منعم حقيقي خو الله دی نو معبود هم دی تشرا اخلی چې د منعم حقيقي والي سره معبود والي لازم تش لازم راخلی معبود والي وجب ثابته نو خو معلوم دار هغه منعم والي مو د ثابته د الله تعالی د نعمتو څخه انکار کوي هغه پر د تا باندې دا څنګه کېدل چې نعمتونه به د الله خوري او معبود به څوک بد پېژنو چې ارسوک انعام تا ته درکې د عبادت وړ هغه نو ته چې عبادت و بت ته کوي معلومه ده چې د الله د نعمتو څخه انکار کوي نعمتونه د چا د طرفه بولې ده بت طرفه څخه یې بولې ده شاله وای هیا فبنعمت الله په نعمتو سره د الله تعالی یجحدون دی انکار کوي نو معلومه ده چې د الله تعالی نعمتونه ګرده نه مني ګرده ده بت څه بولې ولې کې د الله سره بلل نو سجده یې ولې بت کوله نو په دغه آیات کې چې دی هم هغه انعام ذکر کوي چې الله دغه سي انعامونه پر خلکو کوي هم هغه دلیل د چا ذکر کوي د ابطال د شرک شرک دغه سي باطل دی عقلا دا کار نشي کېدای محال دی کې څوک یې غلطه کوي نو فسأل فرمای انعام ذکر کوي بل دو رقم انعام ذکر کوي یو په بقا سره د نوع انساني بل په بقا سره د شخص دی انسان چې خپل دته بقا متوجي دسی وای والله الله پاک جعل قرزو پیدا کړی دی خلق یلې دی لکم ستس د فار من انفسکم ستس د ځانو څخه یعنی ستس د نوع څخه ازواج جوړې درته پیدا کړی دی تو خلا د غس یو ذات کریم و رحیم چې ستس د ذات څخه ستس د جنس څخه ستس د جوړه پیدا کړی دی جوړه معنی دا شر چې انسان ور سره جوړه سي د شج د فار جوړه څوک د نر دی د نر د فار جوړه شرته نو والله الله خو جعل پیدا کړی یی لکم ستس د فار من انفسکم ستس د زانو څخه ستس د بدنو څخه مناستا د نوع څخه وزیس نه دی چې انسان تی ویل چې به ماینه چې دغه بخرای یا بغوای یا بمیج یا ستس د قسم څخه ستا د جنس څخه چې په خبر ور سره پویږي او پت کی ور سره راځي دا ګرځ پیدا کړی چې تس لره ازواجن جوړه مناشت وجعل او پیدا کړی چې لکم تس لره من ازواجکم ستس د کورواله څخه بنین زامن به د کورواله او څخه زامون درته پیدا کړی دي وحفده او مریان او المسیان حفده چې د جمع د حفید د حفید المسی ته ویل کیږي وحفده او المسیان یوازې زوی نه باران او المسی سو کړ وسیس حفده نه بر عام شو در نسل کړ ما نه ستا د نوع بقا در لر در کړی د په دغه طریقه باندې چې تا کې جوړه در پیدا کړ فش الله فرمای ورزق او رزق در کړی دی کوم وتی چې ته ار ار یو ته الله رزق کی دا د بقای شخصي د روزمره چې ډوډۍ خوري ژوند یې په باقی دی پر روان دی نو هغه بقای نو عیس و دای بقای شخصي سور ورزق رزق در کړی دی کوم وتی چې ته من الطيبات د دې پاک پاک شیانو څخه د شو شو شیانو څخه الله مشته څنګه شو پاک پاک شیان رجلا کیږي چې غنم خوري مثال په تور غنم خوري مګر شراب مخوري شراب خو نه به حرام دی هغه خبيست دی بل پاک دی د می سر په د انګورو سره د شابه سه پاکه د خپل انګور پاک ته شراب سو نه پاک دي د هغه رقم راته ویل یش د خره غوښ مخوري او د مثال ته د غوایه د بیا خوري نو د پسه غوښ خوري د سپیغه بیا مخوري دا طیبات طیبات الله مرسته پر اس خلق چې ګرد پاک پاک شي یعنی ورزق رزق در کړ دي کوم تست الله من الطیبات د جه پاک پاک شي یعنی څخه نو چې دا انعام در باندې وکي امه نوع در باقی کړي امه ستا شخص در باقی کی اف بالباطل یؤمنون انو ایا فبالباطل په دغه باطل معبودان سره چې دغه بوتان دي یؤمنون دی ایمان لري باور کوي نو چې دا کار الله کړ دي ستا د نوع بقام الله در کوي ستا د شخص د ذات بقام الله در کوي نو ته پر باطل ایمان راوړې معنا دغه چې د غیر الله د الله سما سره او چې غیر الله دی دغه عبادت کوي وبنعمه الله هم یکفرون